newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. De stemmen zijn geteld. De stemmen zijn geteld. ...1733 mensen stemden op hun favoriete vijf platen van de State of Trance. Dit is het jaaroverzicht. IDNT Radio presenteert. De State of Trance Top 20 van 2003. Thank you.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van State of Trance, waarin wij de Tune of the Year bekend gaan maken. Zometeen, we tellen af naar nummer 1. De lijst samengesteld door de luisteraars naar State of Trance. Het is een mooi jaar geweest wat progressive en trance betreft. En dit is nummer 8. Merry Christmas, everybody. Solar Stone versus Scott Bond, Third Earth, in a state of trance. Thank you. 7. 20 van 2003. Nice.

tot 8 januari.